yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak, kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete düçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost vardır ne de şefaatçi vardır. O bütün varını fitne olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar günahları yüzünden helaka sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkara mı döndürüleceğiz? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye emredildik. Şüphesiz ki huzurunda toplanıp dünya yaşamımızın hesabını vereceğimiz Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir. Ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Enam suresinde dikkatinizi çekerse tevhidi düşüncenin, tevhidi anlayışın temel figürleri olduğu gibi verilmekte ve bunlar verilirken bundan önceki surelerde olduğu gibi, sıkça görüldüğü gibi peygamberlerin kıssalarından örnekler verilmemektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman Enam suresi başlı başına tevhidi anlayışın bir temel suresi olarak karşımıza çıkar. Hükümler belirlenmiş, açıklamalar yapılmış. Çok fazla ayrıntıya girilmemiş. İnancın temel özleri üzerinde durulmuş. Peygamberlerden örnekler verilmemiş. Allah Resulü ile içinde yaşadığı kavmin tartışmaları, çekişmeleri ve Allah Resulü ile Müslümanların alacağı tavırlar surede temel rükünler belirlenerek itikadı açıdan tanımlanmış. Bu açıdan Enam suresi önemli bir sure. Hamd edeceğimiz, yükselteceğimiz, öveceğimiz, şükrederek övgümüzü yükseltmemizi yerine getireceğimiz varlık, minnet duyacağımız, himmet duyacağımız varlık sadece Allah'tır. O Allah ki gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var edendir. Eğer bir şeyi yükseltmek düşüncesi aklımızda, kalbimizde ve muhakememizde varsa, bir şeye değer vererek üstün tutmak ve üstün tuttuğumuz şeylere karşı minnet duymak ve üstün tuttuğumuz şeylere karşı şükür yapmak, teşekkür etmek gibi düşünceler kafamızdan geçiyor ise, aklımızdan geçiyor ise, duygularımızdan geçiyor ise, bu varlık ancak Allah'tır. Övmek, yükseltmek sadece lafla değildir. Övmek ve yükseltmek, bilgide, bilinçte, muhakemede, sevgide üstün tutmaktır. Ben kimin bilgisini en üstün tutuyorum? Ben kimin hükmünü en üstün tutuyorum? Ben kimin bana karşı yaptıklarını en üstün değerde buluyorum. Ben kimin kararlarını benim üstümde hakim ve hükümran görüyorum. İşte bu sorulara karşılık verebileceğimiz cevap kim ise ona hamd etmiş, onu üstün tutmuşuzdur. Ben kime şükrediyorum? Sorusunun karşılığında eğer ben aklımla, muhakememle, irademle üstün tuttuğum bir varlığın emirlerini, bilgilerini, hükümlerini, ilke ve kurallarını hayatımda gerçekleştiriyorsam, uyguluyorsam ona şükrediyorum demektir. Onun için En'am suresinin 1. ayeti böyle başlar. Övgüde, yüceltmede, üstün tutmada değerli olan tek varlık Allah'tır. Bir insan iman ediyorsa, Allah'a inanıyorsa, o insanın, iman eden insanın her şeyden üstün göreceği varlık Allah'tır ve bunun da pratik yolu akılda, muhakemede, idrakte. Kabul edeceği bilgi, hüküm, kural, ilke, yasa ne varsa, hayatına uygulayacağı şeyler ne varsa bu konuda diğerlerinden Allah'ın bilgisini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın ilkesini, Allah'ın kurallarını üstün görüp hayatında uygulamış olması hamd etmektir, üstün tutmaktır, şükretmektir ve de övmektir. Buna rağmen Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere, Allah'ın ortaya koyduğu değerlere, Allah'ın ortaya koyduğu delillere rağmen inkar edenler, Allah'ın üstünlüğünü, Allah'ın yüceliğini inkar edenler hala uydurdukları putlarını Allah'a denk tutarlar. Yani onlar Allah'a rağmen bilgide, kural koymada, ilke koymada, hüküm koymada bazılarını, bazı varlıkları üstün görürler. Derler ki bize göre şu bilgi Allah'ın ortaya koyduğu ayetten daha üstündür. Bize göre şu kural Allah'ın ortaya koyduğu kuraldan daha üstündür. Bize göre şu ilke Allah'ın ortaya koyduğu ilkelerden daha üstündür. Bize göre şu yasalar Allah'ın koyduğu yasalardan daha üstündür der ve Allah'a karşı üstünlük verme, Allah'ı övme noktasında Allah'a rağmen kendi sevdiklerine, kendi inandıklarını, kendi putlarını üstün görürler, onu överler, ona hamd ederler, ona şükrederler. Bakınız tarihe, bakınız günümüze, bakınız kendi toplumumuza, bakınız dünyadaki topluluklara. Hangi toplum, hangi insan, neye değer veriyor, neleri üstün görüyor, hangi ilkeleri, hangi kurallara, hangi yasaları Allah'ın ilkelerine, kurallarına ve yasalarına üstün görüyorsa, ona göre üstün görüyorsa, hangi ilkelere, hangi kurallara, hangi yasalara Allah'ın ilkelerinden, Allah'ın kurallarından, Allah'ın bilgisinden daha üstün yer veriyorsa, işte onlar Allah'a hamd etmemiş, Allah'ı üstün görmemiş, Allah'ın yeteri kadar övmemiş kimselerdir. Allah'ın ortaya koyduğu delilleri, ayetleri, gerçekleri inkar etmişlerdir. Onlar Allah'ın dışındaki varlıkların uydurdukları şeyleri daha üstün görmüş, daha değerli görmüşlerdir. Halbuki insanı bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden Allah'tır. Ve Allah her yarattığına bir son, bir ecel, bir kıyamet verir. Görmüyor musunuz? Yaratılmayan, eceli olmayan, kıyameti olmayan tek varlık Allah'tır. Buna rağmen yaratılmış, ecelli, sonlu, kendini dahi yaşatmaya muktedir olmayan, gücü olmayan bir varlığın ürettiği akıl, ürettiği bilgi, ürettiği fikir, ürettiği ilke, ürettiği yasa, ürettiği kural Allah'ın ortaya koyduklarından nasıl üstün olabilir? Nasıl? Eğer hala da bir çamurdan yaratılan ve ölecek olan, kendini yaşatmaya dahi muktedir olamayan, yalan ve yanlışlarıyla kendi hayatını bile düzgün bir yola sokamayan insanların ürettikleri, akıldan ürettikleri bilgiyi, ilkeleri, kuralları Allah'ın bilgisinden, Allah'ın ilkesinden, Allah'ın kurallarından üstün görecek kadar cehalet içindeyseniz ve Allah'ın bu konuda daha üstün olduğuna dair inancınızda bir gevşeklik varsa, siz hala imanda, inançta şüphe içindesiniz demektir. Gerçeği bilmiyorsunuz demektir. Onun için bir taraftan ben Allah'a inanıyorum, Allah en büyüktür, şükür Allah'a aittir, hamd Allah'a aittir derken, eğer siz hayatınızda Allah'ın bilgisini, Allah'ın ilkelerini ve kurallarını değersiz görüp, yaratılmış bir varlığın, bir insanın veya insanların fikirlerini, bilgilerini, kurallarını, yasalarını, ilkelerini Allah'ın bilgisinden, ilkelerinden, kurallarından daha üstün görüyorsanız, siz hala imanda, inançta, Allah'a karşı olan inancınızda şüphe içindesiniz ve inkar etmişsiniz demektir. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Başka Allah yoktur. Başka yaratıcı yoktur. Başka ilke koyan olamaz onun gibi. Ve o gizlinizi, açığınızı bilir. Ne yaparsanız yapın. Hangi niyetle, hangi amaçla, neyi söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın, gizlinizi ve açığınızı bilir. Sizin ne yapıp yapmadığınızı, iyilik ve kötülükten ne kazanacağınızı da bilir. Hayatınızda uyguladığınız şeylerin hepsini bilir. Siz insanlar arasında dolaşırken, insanlara bir şeyler söylerken, insanlar arasında bir şeyler hükmederken, bir şeyleri söylerken, kalbinizde ne gizlediğinizi, aklınızda ne gizlediğinizi bilir. Ve sizin bu yaptığınız şeylerden dolayı neyi kazanacağınızı da bilir. Sonuçta iyi bir şey mi kazanacaksınız yoksa kötü bir şey mi kazanacaksınız? Allah'tan bir ayet gelmeye dursun. Hemen o ayetlere yüz çevirirler. Ayetler inerken inkar edenler böyle yapıyordu. İnkarlarını ortaya koymak için, ortaya çıkarmak için Allah'tan bir ayet gelince hemen yüz çeviriyorlardı. Peki bugün ne yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Bugün özellikle Müslümanım diyenler ne yapıyor hiç düşündünüz mü? Kendilerine Allah'tan bir ayet okunduğunda Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirler. Yüz çevirmelerine nedenin baş bahanesi biz anlayamayızdır. Peki biz anlayamayız diyenler anlamak için gayret gösterirler mi? Hayır. Biz anlayamayız diyenler dünyada kariyerleri için, 3 günlük dünya hayatı için yaptıkları eğitimleri, okudukları üniversiteleri, yaptıkları masterları, aldıkları lisansları, harcadıkları paraları, en zor bilgileri dahi gece gündüz çalışarak öğrenmek için verdikleri zamanı bir an için olsun, anlayamayız dedikleri ayetler için verirler mi? Hayır. Sadece anlayamayız derler ve en kolay yolu seçerler. Nedir en kolay yol? Ya giderler, koca koca profesörler, doçentler, doktorlar, mühendisler, ilim yutmuş, kariyer sahibi olmuş, Avrupalarda tetris görmüş insanlar, cahil birinin eteğine yapışırlar, Kur'an'dan haberi olmayan, menkibelerle hayatını süsleyen birinin eteğine yapışırlar, manevi hayatını onunla tatmin ederler. Veya ellerine bir ilmihal alırlar, içinde 54 farzı en fazla yazan bir ilmihal alırlar, ondan öğrendikleri bilgilerle Allah'a olan sorumluluklarını yerine getirirler. Veya biraz ileri gidenler, bir mezhebe tabi iseler annesinden babasından doğma, o mezheple ilgili birazcık bilgi edinirler ve hiç sorgulamadan tamamıyla bir taklit içinde mezheplerini yaşarlar. Veya aynı annesi gibi, babası gibi, okumamış, cahil kalmış, aynı annesi babası gibi, aynı bilgilere, atalarından gelen bir din ile, onlar atalarından öyle gördü, işte yatırlarıyla, dualarıyla, mevlitleriyle ve kutsal yerleriyle bir din gördü, geleneksel, örfi bir din gördü, aynı dine sahip olurlar. Annesi cahildir, babası cahildir. Gider bir yatıra mum diker, çocuk bekler. O üniversitelidir, doktora sahibidir, profesördür, o da aynısını yapar. Annesi babası gider, bir ağaca çaput bağlar, o da aynısını yapar. Niçin? Çünkü Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiştir. Pratiğinde, gerçeğinde Allah'ın ayetinden yüz çevirmiştir. Onlara Allah'ın ayeti okunduğu zaman ilk bahaneleri biz anlayamayız olmuştur. Ama dünya hayatını kazanmak için, ilim irfan kazanmak için çocukluktan beri 25-30 yaşına kadar ömrünü vermiştir. Ama Allah'ın ayetini anlamak için bir anını, bir dakikasını daha ayırmamıştır. Çünkü yüz çevirmiştir. Allah'ın ayetinden yüz çevirmiştir. Putperestin yüz çevirmesi inanmıyordu hakeza bir şey değil. Ama inanıyorum diyen insan yüz çevirdiği zaman işte ilk bahanesiyle biz anlayamayız diyerek yüz çevirmiştir. Peki anlamak için ne yaptı? Koskocaman bir hiç, sıfır. Hiçbir şey yapmadı. En ucuz yolu seçti. En kolay yolu seçti. Ama 3 günlük dünya hayatı için en zor yolu seçti. En pahalı yolu seçti. 6 yaşından 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar eskitmediği sıra kalmadı, okuduğu kitap kalmadı. Başarısına göre üniversiteler gezdi, başarısına göre doktoralar yaptı, başarısına göre Avrupalarda gezdi. Niçin? En fazla 60 yaşına kadar, 65 yaşına kadar yapacağı bir görevle, yani 25-30 yıl yaşayacağı bir görevde kariyer sahibi olmak, iyi paralar kazanmak, mevki ve makam sahibi olmak için. Ben halktan bahsetmiyorum. Kendisini peşiyle cahil sayanlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten bir şey yani. Onlar artık yani böyle ağza alınmayacak kadar bir hazin durumda. Onlar zaten biz cahiliz deyip işin içinden çıkıvermişler. Bana en çok garip gelen şey, yüz çevirmenin dünyalık ilmini dağlar gibi yığarken, diplomalarıyla, kariyerleriyle, öbür tarafta Allah'ın dinine inandığını söylediği halde, Allah'a inandığını söylediği halde, ayetlere yüz çevirenlerden, onların mantıksızlığından, onların hareketlerinin bana garip gelişindendir. Zaten toplumun çoğunluğu yüz çeviriyor. Dünya menfaatleri olduğu zaman toplum, ben okur yazar değilim demiyor. Ben okula gitmedim demiyor. Ben hiç kitap okumadım demiyor. İnsanlar arasında hınzırlık olduğu zaman, insanlar arasında dedikodu olduğu zaman, insanlar arasında gıybet olduğu zaman, insanlar arasında üç kuruşluk dünyevi çıkarlar olduğu zaman, en iyi şeyi, en gizli şeyleri öğrenmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Toplumun en alt kesimindeki insan bile. Ama Allah'ın ayetine gelince yüz çeviriyor. Niçin? Çünkü gerçekte inanmıyor. Gerçekte inanmıyor. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Gerçekten inanmamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberi gelecek. Allah diyor ki onların bu durumu bir alaydır. Alaydan ibarettir. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri, akıl nimetini, fikir nimetini, düşünme nimetini, idrak etme nimetini, araştırma geliştirme nimetini, öğrenme nimetini kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için en son haddine kadar kullanıp ayetleri gelince biz cahiliz diyenler, biz anlayamayız diyenler, biz anlayamıyoruz diyenler ve bu nedenle ayetlere uymayanlar aslında dünyevi olarak ortaya koydukları şeylerin karşılığında Allah'ın ortaya koyduğu şeye karşı verdikleri değerle alay etmişlerdir. Dalga geçmişlerdir. Yani demek istemişlerdir ki burada anlaşılacak bir şey yok. Bu değersiz bir şey. Allah'ın ayetleri mi? Çok değersizdir. Biz onun için öyle ilim yapmamıza, biz onun için öyle üniversiteler bitirmemize, paralar harcamamıza gerek yoktur. Biz onu işte minderinin üstüne oturmuş bir şeyhten öğrenebiliriz. Biz onu bir 54 fazlan bahseden bir ilmi kitabından öğrenebiliriz. Biz onu herhangi bir şeyden öğrenebiliriz. Basit bir şeyden. Öğrenebiliriz. Yani bu kadar değersizdir. Alçak görürler. Alay ederler. Orada anlaşılacak bir şey yok ki. Basit yani. Övmezler, üstünlük vermezler. Alay etmişlerdir. İşte diyor ki Allah, onlar yakında bilecekler. Yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir. Görmediler mi ki onlar yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları, kendilerine verdiğimiz, gökten üzerine bolca yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklara kıttığımız nice nesillere helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller getirdik. Allah ayetleriyle alay eden, gönderdiği gerçekleri hafife alan insanlara gerçekte hangi nimetleri verdiğini bilmiyor mu? Akıl gücünün, idrak gücünün, muhakeme gücünün, anlama gücünün ne olduğunu bilmiyor mu Allah? Onların, Allah'ın verdiği bu nimetlerle idrak etme, akıl etme, muhakeme kurma, ilim edinme nimetleriyle dünyevi çıkarları için en zor bilgilerin nasıl elde ettiklerini, nasıl gayret gösterdiklerini bilmiyor mu? Görmüyor mu? Kimi kandırıyorlar? Kimi kandırıyorlar? Onların inkarları o noktaya varmıştır ki, eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı yine de inkar edişler. Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derler. Ayetler inip dururken o inkarcılar böyle diyordu. Siz bugün Allah'ın ayetlerini toplumu okuyarak kendi gerçeklerini, ortadaki gerçeklerini en güzel şekilde ortaya koysanız aynı şeyi söyleyeceklerdir. Belki bugünkü adı büyücülük olmayacaktır. Bugünkü adı başka bir şey olacaktır. Büyücük değil. Ne olacaktır? Sapıklık olacaktır. Sen kim oluyorsun da Allah'ın ayetleriyle karşısına çıkmış konuşuyorsun olacaktır. Sen hangi hakla bizim ortaya koyduğumuz hayatımıza ait değerleri alt üst edecek bilgiler söylüyor, suçlamalar yapıyorsun diyecektir. Halbuki ben yapmıyorum, biz yapmıyoruz. Allah'ın ayetleri söylüyor. Siz busunuz diyor. Siz dünya hayatı için Rabbinizin verdiği bütün nimetleri son haddine kadar kullanıp Allah'ın ayeti gelince cahiliz diyen çelişkili, iki yüzlü insanlarsınız diyor Allah ayetleriyle. Biz demiyoruz ki. O gün Araplar böyle diyordu. Bugün insanlar farklı söylüyor. O gün Araplar öyle bir inkar yapıyorlardı ki bu inkarlarında ellerine bizzat herkesin kitap inse yine de biz büyülendik diyeceklerdi, inanmayacaklardı. Muhammed'e bir melek indirilse diye dediler. Halbuki Muhammed'le birlikte bir melek indirilmiş olsaydı ne olurdu? Allah peygamberlerin dışında insanlara melek gönderdiği zaman haklarında hüküm vermiş ve onların sonu gelmiş oluyordu. Hiç düşünmüyorlar mı? Peygamber melek olsaydı, biz peygamberi melek kılsaydık, biz onları şaşırtmak için o meleği insan suretinde aralarına sokardık ve onları yine kuşkuya düşürürdük. Çünkü hayatın, verilen aklın, verilen mahkemenin, verilen idrakin nedeni imtihan. Nasıl karar verecek diye bakardık. Ne diyecek diye. İnanacak mı, inanmayacak mı? İnanmayanları inananlardan ayırmak için böyle yapardık. İnananları inanmayanlardan ayırmak için böyle yapardık. Unutmayın ki geçmişteki ümmetlere bakıldığında o ümmetler peygamberleriyle alay etti. O geçmişteki ümmetler peygamberle beraber olan müminlerle alay etti. Her zaman Allah'a inanan, Allah'ın yolunda giden ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek isteyenlere karşı bir, Allah'a düşman olan, Allah'ın peygamberlerine düşman olan, Allah'tan gelen ayetlere düşman olan herkes alay eder. İki, Allah'a inandığını mürahi bir şekilde söyleyen, Allah'a inandığını, kitabına inandığını, peygambere inandığını mürahi bir şekilde, iki yüzlü bir şekilde söyleyen, ama gerçeğinde, hayatta yaşamayarak, inancında yaşamayarak, değer verdiği bilgilerde, hükümlerde, ilkelerde, Allah'tan başkalarının bilgilerini, ilkelerini, kurallarını üstün tutarak kendilerine yaşam çizenler, ama öbür taraftan biz de inanıyoruz, elhamdülillah biz de Müslümanız diyenler, gerçekten Allah'ın yoluna gidenlerle alay ederler. Allah'ın ayetlerine uyanlarla alay ederler. Allah'ın ilkesine, kurallarına ve bilgisine uyanlara alay ederler. Ve unutmayın ki Allah alay edenleri azabıyla kuşatıvermiştir. Geçmişte böyle olmuştur. Bugün böyle olacaktır. Gelecekte de böyle olacaktır. Bundan hiç şüpheleri olmasın. De ki, yeryüzüne dolaşın. Yeryüzünde dolaşın. Gönderilen peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Hepsi yok olup gitti. Bugün arkalarından bir masal gibi okunup geçiyor. Onların hepsine sorsan, desen ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Onlar Allah'tır diyecek. Allah'ındır diyecek. Sen de Allah'ındır de. Öyleyse o merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Merhamet etmeyi. Allah kendine merhamet etmeyi farz kıldı. Eğer yerlerde ve göklerde olanların hepsinin Allah'ın olduğuna inanıyorsanız ve Allah'ın olan bütün varlıklarınıza dahil Allah'a karşı bir yalan uydurmaktan dolayı, suç işlemekten dolayı bir eziklik, bir hata, bir yanlışlık olduğuna hissediyorsanız dönün Allah'a. Allah merhamet etmeyi kendine farz kıldı. Allah merhametlidir. Düşman değildir, kavgacı değildir, intikamcı değildir. Zalim değildir. Mutlaka cezalandıracak değildir. Onun için zamanınız varken inançlarınızda, ilkelerinizde, bilgilerinizde, Allah'a karşı davranışlarınızda bir hata varsa Allah kendisine merhamet etmeyi farz kıldı. Öyleyse dönün, merhametinden istifade edin, ona tövbe edin. Ona yalvarın, deyin ki yanlışlarımızdan sana sığınırız, senden hidayet dileriz deyin. Çünkü mutlaka varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır katına. Hesap günü sizi yanına çağıracaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya o zaman işte perişan olacaklardır. Eğer gerçekten o hesap gününden korkuyorsanız o zaman dönün. Allah'ın merhametine sığının. Kendilerini ziyana sokanlar var ya böyle düşünmeyerek, Allah'ın merhametine sığınmayarak, yanlışından dönmeyerek, aklını, fikrini, muhakemesini doğru bir yöne sevk etmeyerek, insanca davranmayarak, kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar gerçekten inanmıyorlardır. Onların inanmayışı hayatlarını Allah'ın ayetlerine göre yaşamaya karşı asla razı olmayacak şekilde davranmalarındandır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır kesilirler. Onlar Allah'ın ayetlerini anlamakta, hayatlarına uygulamakta en ufak bir adım atmazlar. Kimi ben inanmıyorum diye öyle yapar. Kimi de ben anlamıyorum diye öyle yapar. İster ateist bir şekilde Allah'a, peygambere ve ayetlere karşı inkarından dolayı Allah'ın ayetlerini yaşamasın. İsterse müminim diyerek Allah'a, kitabına ve ayetlerine inanıyorum diye hayata sarılsın. Ama bir kerecik olsun Allah'ın ayetleriyle inancını, bilgilerini, ilkelerini, kurallarını ve yasalarını oluşturarak hayatını yaşamasın. Anlayamıyoruz desin. Ve anlamak için de hiçbir gayret göstermesin. İkisi de aynı şeydir. Zannetmeyin ki bu taraftaki biraz daha iyidir. Tam tersine. Bu taraftaki öbürkünden daha kötüdür. Allah'a inandığını söylediği halde, kitabına inandığını söylediği halde, peygamberine inandığını söylediği halde, ben acizim, ben anlamıyorum diyerek Allah'ın kendisine verdiği nimetleri inkar eden, akıl nimetini, muhakeme nimetini inkar eden bir insan ve anlamıyoruz diyerek Allah'ın ayetleriyle bilgisini donatmayan, hükümlerini donatmayan, ilkesini donatmayan, kurallarını donatmayan ve hayatını yaşamayan bir insan daha kötüdür. Çünkü o apaçık bir alay içindedir. Allah'ın kendisine verdiği akılla, muhakemeyle, bilgi gücüyle, bilgi edinme gücüyle dünyada kariyer üstüne kariyer yaparken Allah'ın ayetlerini anlamıyoruz diyerek küçümsemiştir. Değer görmemiştir. Daha kötüdür. Allah öyle bir kötüyle asla bizi eşleştirmesin. Öyle bir kötülüğe Allah asla bizi yaklaştırmasın. İnşallah. Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi iştendir, bilendir. İnsanların hangi şeyi, hangi nedenle, niçin düşündüklerini, niçin yaptıklarını gayet iyi bilendir. Kimse bunun önüne geçemez ve kimse bunları gizleyemez. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Allah'tan başkasını mı dost edinirim? Benim Allah'tan başka hiçbir dostum yok. Hiçbir dostum yok de. De ki, bana Müslüman olanların ilk olmam emredildi. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, ben Müslüman olacağım. Müşrik olmayacağım. Öyle de. Nedir Müslüman olmak? Allah'tan gelen bilgiye, Allah'tan gelen ilkiye, Allah'tan gelen kurallara, Allah'tan gelen yasaya tabi olmak, teslim olmaktır. Nedir müşrik olmak? Allah'tan gelen bilgiyle, Allah'tan gelen ilkelerle, Allah'tan gelen kuralları ve yasaları başkalarının ilkeleriyle eşitlemek, ortak kılmaktır. Başkalarının ilkelerine Allah'tan gelen bilginin, Allah'tan gelen kuralların üstünde başkalarının ilkelerini, bilgisini ve kurallarını üstün görmektir. Ben böyle yapmam. De onlara. Ben hiçbir zaman Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri aşağıda görmem. Hiçbir zaman bir insanın veya insanların ortaya koyduğu gerçeklerin Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerden daha üstün olduğuna inanmam. Ben hiçbir zaman Allah'ın ortaya koyduğu bilginin daha aşağıda olduğuna inanmam. Ben hiçbir zaman hiçbir insanın veya insanların ortaya koyduğu bilgilerin Allah'tan gelen bilgilerden üstün olduğuna inanmam. Ben insanların ortaya koyduğu ilkelerin ve kuralların ve yasaların hiçbir zaman Allah'tan gelen ilke, kural ve yasalardan üstün olduğuna inanmam. Öyle de onlara. Eğer böyle yaparsam müşrik olurum de. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün azabı. Çünkü ben eğer Allah'tan gelenleri aşağıda görür, insanların ürettiklerini üstün görürsem Rabbime isyan etmiş olurum. Böyle bir durumda ben o hesap gününün azabından korkarım de. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Dünyadaki bütün düşünceler, dünyadaki bütün kavramlar o gün alt üst olmuştur. Hesap günü eğer Allah'ın hesabından aklanmış çıkmışsak mesele oradadır. İşte o apaçık. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. O kulların üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. En doğru hükümleri Allah bilir. Allah verir. Allah kor. En doğru ilkeyi ve kuralları ve yasayı o belirler. O hikmet sahibidir. Her yaptığının bir nedeni, bir niçini vardır. Her ortaya koyduğu bilginin, hükmün bir nedeni ve niçini vardır. O, yarattığı varlıkların yaratılış yasalarına uygun bir şekilde hükmeder, bilgilerini gönderir ve yasalarıyla emreder. Ve o, her şeyden haberdardır. O, bir şeye hükmederken, dünyadaki insanların, dünyadaki varlıkların ne olduğunu bilir. Ortaya bir şey korken, habersiz değildir. Dünyadaki insanlar gibi kendi kendilerine oturup ilkeler üretmekten, kurallar üretmekten ama ürettiği ilkeleri, ürettiği kuralların uygulayacağı toplumlardan haberi olmadan, onların ne düşündüğünü, niye arzuladığını, niye ihtiyacı olduğunu bilmeden üretilmiş bir kural gibi değildir Allah'ın ürettikleri. Allah yarattıkları varlıkları bilir, onlara göre hükmeder. İşte dünyada insanların oluşturdukları ideolojilere bakıyoruz. Oluşturdukları düzenlere bakıyoruz. Oluşturdukları ilkelere ve kurallara ve yasalara bakıyoruz. İnsanlarla hiçbir alakası yok. Yap boz tahtası gibi. Oturuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, bir yasa çıkarıyorlar. Sonra uygulamaya kalkıyorlar. Ne oluyor? Olmadı. Tutmadı. Neden? Çünkü yasayı uygulayacak insanlardan haberleri yok. Onların neyi arzuladığından, neyi beklediğinden haberleri yok. Onların ne istediklerinden haberleri yok. Onların sorularının ne olduğundan haberleri yok. Kendileri ayrı bir yerde burjuvazi bir hayat içinde yaşarken dışarıdaki insanın nasıl bir hayat yaşadığından haberleri yok. Onun için uyguladıkları şeyler veya onun için ürettikleri şeyler hiçbir zaman topluma bağdaşmakta. O zaman da toplumda suçlular üremekte. Çünkü kendisine uymayan elbiselere, kendisine uymayan ilkelere ve kendisine uymayan kurallara insanlar mecburen ya karşı çıkıyor yahut da suskun, köleleşmiş vaziyette içinden ah çekerek, içinden lanet olsun diyerek uyuyor ama gerçekte uymuyor. Niçin? Çünkü habersizler. Onun için Allah diyor ki, ben hükmederim ve her hükmettiğimin bir nedeni, bir hikmeti vardır, bir niçini vardır ve ben hükümlerimde asla haberdarsız değilimdir. Ben yarattığım insanın hangi sorunlarla, hangi ilişkilerle, hangi nedenlerle, hangi çıkmazlarla, açmazlarla bir toplumda, bir hayatta yaşadığını bilirim. De ki, hangi şey şehadetçe en büyüktür? Sor onlara. Ben Allah'ı şahit kılıyorum de. Doğru söylediğime. İşinin, özünün bu olduğuna ben Allah'a şahit kılıyorum. Siz neyi şahit kılacaksınız? Siz doğru söylediğinize neyi şahit kılacaksınız? İki de bir yalancılıkları ortaya çıkan fikir adamlarını mı, bilim adamları mı neyi şahit kılacaksınız? İki de bir yalancılıkları ortaya çıkan yapboz tahtasına döndüren bilgiyi, bilinci, siyaseti, kuralları, ilkeleri, yasaları yapboz tahtasına döndüren, yazboz tahtasına döndüren insanları mı şahit kılacaksınız? Sorunlara. Ben değişmeyen, hükmeden her şeyin sahibi Allah'ı şahit kılıyorum de. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu de. Ben sizi bu Kur'an'la uyarıyorum. Bu ayetlerle uyarıyorum. Ve bu ayetler ulaştığı herkesi uyarır. Gerçeği anlatarak. Başlarına gelecek gerçekleri anlatarak. Bu dünyada ve gelecek dünyada başlarına gelecek gerçekleri anlatarak uyarır. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi diyorsunuz? Allah bir bilgi koyuyor. Siz başka bilenler var mı diyorsunuz? Allah bir hüküm koyuyor. Siz başka hüküm koyanlar var mı diyorsunuz? Allah bir yasa ortaya koyuyor. Siz başka yasa yapanlar var mı diyorsunuz? Allah insanın geleceğiyle ilgili gerçekleri anlatıyor. Siz başka gerçekler mi ortaya koyuyorsunuz? Siz başka gerçekleri söyleyenin var olduğuna mı inanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sor onlara. De ki, eğer böyle yapıyorsanız ben buna asla şahit. Ben asla Allah'ın bilgisinden daha üstün bir bilgiyi, Allah'ın ilkesinden daha üstün bir ilke, Allah'ın yasalarından daha üstün bir yasa olduğuna asla şahitlik etmem ve asla kabul etmem. Ve hiçbir insanın, hiçbir varlığın Allah gibi bir gerçek bilgiyi ortaya koyacağına, Allah gibi gerçekten insanlığın ilkelerini ortaya koyacağına, Allah gibi gerçekten insanlara kural, yasa oluşturacağına asla inanmam. O tek bir Allah'tır ve tek bir ilahtır, tek bir hüküm kurandır. Ben sizin ortak koştuğunuz, Allah'la denk saydığınız hiçbir varlığı asla kabul etmem. Böyle de onlara. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğulları gibi tanırlar. Ey Mekkeliler, ey Araplar, etrafınızda Yahudiler ve Hristiyanlar var. Daha önce Allah'ın kendilerine kitap verdiği topluluklar var. Onlar peygamberler hakkında bilgi sahibidir. Onlar peygamberlerin nasıl olacağını, ne olacağını, nasıl bir tavır takınacağını, neler söyleyeceğini, neler söylemeyeceğini bilirler. Onlar peygamberleri kendi oğulları gibi tanır. Sor onlara. Sor onlara. Sadece kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlara inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Eğer bir insan çıkıyor da Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsa, bunlar gerçek değildir diyorsa, eğer birisi çıkıp da Allah'ın ayetleriyle ortaya konulan ilkelere ve kurallara karşı ve yasalara karşı bir yalanlama yapıyorsa, Allah'ın ortaya koyduğu yasalar adil değildir, bu çağda geçmez diyorsa, böyle diyenden daha zalim kim vardır? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. O hesap günü. Böyle diyenleri, karşı çıkanları, alay alanları ve müminleri hep birden toplayacağız. Ve sonra Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaksanız diyeceğiz. Hani arkasından gittikleriniz, hani yeryüzünde yaşarken öve öve göklere çıkardığınız, yere indiremediğiniz, üstün payeler verdiğiniz, ilkelerine, kurallarına, yasalarına uyduğunuz, ideolojilerine, fikirlerine uyduğunuz, felsefelerine uyduğunuz, hani o ortaklar nerede? Nerede? Nerede? Hani Rabbinizden daha üstün gördüğünüz o varlıklar nerede? Rabbinizin bilgisini terk ederek, onların bilgisine uyarak hayat yaşadınız. Rabbinizin ortaya koyduğu yasaları, kuralları, ilkeleri terk ederek, onların ortaya koyduğu ilkelere, yasalara göre hayat yaşadınız. Ve onları hep Rabbinizden üstün gördünüz. Nerede onlar? Hadi bulun, getirin. Onlar bu sorgu karşısında şaşkınlıkla şöyle diyecekler. Rabbimiz Allah hakkı için biz onları Allah'a ortak koşmadık diyecekler. Ya Rabbi biz onları sana ortak koşmadık diyecekler. Peki kim inanacak? Allah inanacak mı? Allah onların yeryüzünde ne yaptığını bilmiyor mu? Allah onların üstünlük verdiği şeylerin Allah olmayıp da inandıkları insanlar, şeyhler, müçtehitler, siyasiler, liderler, ideologlar olduğunu bilmiyorlar mı? Allah bilmiyor mu? Onlar Allah'ın bilgilerine, Allah'ın gönderdiği bilgilere, Allah'ın gönderdiği kural ve kaidelere, yasalara, ilkelere uymayarak insanların ürettiği, kiminin içtihatla ürettiği, kiminin menkibelerle ürettiği, kiminin siyasi mülahazalarla ürettiği ilkelere, kurallara ve bilgilere uyarak onların ilkelerini, kurallarını ve bilgilerini Allah'ınkinden daha üstün gördüğünü insanların ve böylece Allah'ı hiçe saydığını, Allah'ın bilgilerini, kurallarını, ilkelerini hiçe saydığını Allah bilmiyor mu? Allah böyle bir densizliği, böyle bir hakareti asla kabul eder mi? Onlar şaşkınlıkla, ya Rabbi biz onları sana ortak koşmadık desinler. Peki kimi kandıracaklar? Allah'ı mı yoksa kendilerini mi? Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti o gün hesap günü. Onlardan seni ayetlerimi okurken dinleyenler vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Çünkü onlar dinlerken anlamak için değil, inanmak için değil, yaşamak için değil, bir fitne fücürlük içerisinde, bir dalga geçme olarak, bir inkarıma neden olabilecek bir şey bulabilir miyim? Veya yaşamımda ben Allah'a göre yaşamıyorum, müminim ama Allah'a göre yaşamıyorum. Bu okuduklarımda kendime çıkar sağlayabilecek bir ayet bulabilir miyim? Hani okunurken duyuyorum, gördüm, içinde de bulundum, ortam içindeyim. Birileri ayet okuyor. Şimdi ben de ayetlere göre hayatımı yaşamıyorum. Düşüncelerimi ayetlere göre oluşturmuyorum. İlkelerim ayrı, kurallarım ayrı, yaşamım ayrı. Ben biraz dinleyeyim de kendi çıkarıma uygun bir şey yakalayabilir miyim buradan? Diye bakıyor ise insan, o dinleyenler olaya, işte onların kalplerine diyor Allah, anlamalarına engel olmak için onların kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar ayetlerin gerçeğinin ne olduğunu, ne anlatmak istediğini asla anlayamazlar. Çünkü kimi inkarla yaklaşır, öylece diretir, kimi riyakarlıkla yaklaşır, öylece diretir, kimi çıkarcılıkla yaklaşır, öylece diretir. Hiçbir zaman mümin gibi güvenilir bir şekilde, hiçbir zaman Müslüman gibi teslim olacak bir şekilde yaklaşmadıkları için onların kalplerine ceza olarak perde çektik ki anlamasınlar. Kulaklarına sağlık verdik ki duymasınlar istedik. İşte böyleleri. Her türlü mucizeyi görseler bile etraflarında ve karşılarına mucize gelse bile, ellerine, gözlerine, önlerine elle tutulur mucizeler gelse bile asla inanmayacaklardır. İnanmazlar da. Onlar kendi aralarına geldikleri zaman, kendi kendilerine geldikleri zaman ve inananlara geldikleri zaman gerçekten derler ki, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Hikaye kitabıdır derler. İşte peygamberlerin kıssalarından atıyor. İşte şöyle yapmış, Musa böyle yapmış, İbrahim böyle yapmış, Yusuf şöyleymiş, böyleymiş diye. Mesela birileri çıkıyor, Yusuf kıssasını bir aşk hikayesi olarak tanımlıyor. Yusuf ile Züleyha'nın aşkı. Sadece onu görmüş. O açıdan görmüş. Veya birileri çıkıyor, Yusuf'u inancına rağmen nasıl oldu da Firavun'un emrine girerek Mısır'ı idare etti diye soruyor. Kendine çıkar sağlıyor. Çünkü kendisi de çağdaş Firavunların emrine girerek orada bir makam mevki kapacak. Yusuf'u kendine delil gösteriyor. Onu anlamış. Birisi aşk bulmuş, birisi meşk bulmuş. Birisi de dünyevilik bulmuş. Çünkü o gözle bakmış. O gözle baktığı için Yusuf hikayesinden, Yusuf'un kıssasından hiçbir şey anlamamış. Orada bir peygamber görmemiş. Orada bir tevhidi inancın tebliğini görmemiş. Orada tevhidi inancın bir iktidarını görmemiş. Çünkü o gözle bakmamış. Öyle bir amaçla da zaten bakmıyor zaten. Ya aşk arıyor, ya meşk arıyor, ya dünyevilik çıkar, mevki ve makam arıyor, kariyer arıyor. Böyle bakıyor. Allah da baktığını ona gösteriyor. İleride de hesabını görecek. Yusuf kıssasından alması gereken dersi ona göstermiyor Allah. Kulaklarına ağırlık, kalplerine de perde çekiyor. Yusuf hikayesindeki, Yusuf'un kıssasındaki gerçekler o insana anlatılmıyor. Veya Musa'nın hikayesini anlatıyor. Allah Musa'nın hikayesinde anlatırken bir sürü gerçeklerden bahsediyor. Ama orada yılanlarla ejderhaların savaştığını gören bir topluluk için ondan başka bir şey göstermiyor Allah. O da dönüyor dolaşıyor bunu anlatıyor. Başka bir şey görmüyor çünkü. Çünkü kalplerine perde çekilmiş, gözlerine körlük verilmiş, kulaklarına sağırlık verilmiş. Asla Musa'nın kıssasında ne anlatılıyor anlamıyor. Sadece yılanları ve ejderhaları görüyor. Sadece gerçekleri görmüyor. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. İşte o gün öyleydi. Bugün de böyle. Müslümanların önderleri asla peygamber değildir. Gerçekçi bir şekilde Müslümanlara sorun. Önder ne demek? Arkasından gittiğimiz insanlar demek. Önder ne demek? Arkasından gittiğimiz, yolunu izlediğimiz insan demek. Şimdi sorun Müslümanlara, Müslümanım diyenlere. Kimin arkasından gidiyorlar? Kimileri tarikat şeyhlerinin, kimileri cemaat imamlarının, kimileri müçtehitlerin, mezhep imamlarının, kimileri siyasilerin arkasından gidiyor. Kimi fikir adamlarının arkasından gidiyor. Peki kim hayatına bilgileriyle, ilkeleriyle, kurallarıyla peygamberini koymuş? Kim? Kim koymuş? Laftan, Müslümanların önderi peygamberimizdir demekten başka gerçeğinde önderleri kim? Önce kendi içimizden başlayalım. Bizim önderimiz kim? Mezhep müştehitlerimiz mi? Tarikat şeyhlerimiz mi? Cemaat imamlarımız mı? Fikir adamlarımız mı? Siyasi önderler mi? Kim? Yoksa Allah'ın Resulü mü? Hayatımızı şöyle bir gözden geçirelim ve kimin bilgileri hafızamızda daha fazlaysa, kimin ilkesi hayatımızda daha fazlaysa, kimin ortaya koyduğu disiplin, düzen hayatımızda fazlaysa, gerçekte o önderimizdir. Eğer biz orada Resulullah'ı göremiyorsak, o zaman uzaklaşmışız demektir ve insanları da uzaklaştırıyoruz demektir. İşte peygamberlerinden uzaklaşan ve başkalarını da peygamberlerinden uzaklaştıran topluluklar onlar. Ateşin karşısında durdurulup ceza ile karşı karşıya getirildiklerinde diyecekler ki o gün. Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak. Allah böyle bir durumu Rabbinin ayetlerini yalanlamak olarak tasvir ediyor. Hayatında peygamberini önder görmeyip, müştehidini, tarikat şeyhini, cemaat imamını, siyasi liderini, fikir adamını önder görenleri, abilerini önder görenleri, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar olarak gösteriyor. Öyle diyecekler. Ah, keşke dünyaya geri göndersek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve gerçekten inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Bir görsen. Daha nasıl anlatılır bu? Daha nasıl anlatılır? Bu kadar çarpıcı, bu kadar açık ve seçik nasıl anlatılır daha? Bu sure bitince herkes aynanın karşısına geçsin. Özellikle bugün dinleyenler. Benim önderim kim diye sorsun. Ve alt sorular olsun. Bilgilerim, Allah'ın dinine ait bilgilerim en çok kime ait? Müştehit imamlarına mı? Tarikat şeyhlerine mi? Fikir adamlarına mı? Siyasi liderlere mi? Beni kim yönlendiriyor en çok? Ben kimin arkasından gidiyorum? Kimi örnek alıyorum en çok diye bir sorsun. bir kafada oranlasın, hayatında oranlasın ve gerçek liderini ortaya koysun. Eğer gerçekten Rabbi Allah'ın yolundan giden ve gerçekten Allah'ın peygamberine kendisine örnek edinmişse şükretsin, yok değilse hemen dönsün, Allah'ın rahmetine sığınsın. Ey Resulüm, onları bir görsen, onların geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen, hayır. Andolsun ki hayır. Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Onlar dünyada, gerçekte, içlerinde var olan şeyleri gizliyorlardı. Ama gerçek göründü. Gerçekten liderlerinin kim olduğunu Allah onlara gösterdi. Gerçekten yaptıklarının ne olduğunu Allah onlara gösterdi. Şunu bil ki, dünyaya tekrar geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Neler yasak edilmişti? Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı en yüce bilin. Onun bilgisini her şeyden üstün tutun. Onun hükmünü her şeyden üstün tutun. Onun ilkelerini her şeyden üstün tutun. Onun yasalarını her şeyden üstün tutun. Ve onun Resulünü kendinize örnek edinin. Başka örnekler edinmeyin, dendi. Allah kitabında böyle hükmetti. Buna rağmen insanların yaşamına baktığınız zaman Allah'ın bilgisi en arkada. Allah'ın ilkeleri en arkada. Allah'ın yasaları en arkada. Allah'ın Resulü'nün örnekliği en arkada. Peki neler önde? Müçtehitlerin hükümleri önde. Tarikat şeyhlerinin hükümleri önde. Disiplinleri, edep erkanları önde. Cemaat imamlarının edep erkanları, tavsiyeleri önde. Siyasi liderlerin ilkeleri, kuralları, yasaları önde. Kim örnek, kim önder? Müçtehit imamları önder. Şeyhler önder, cemaat imamları önder, siyasi liderler önder. Peki Resulullah'ın önderliği nerede? O lafta. Ve lafla peynir gemisi yürüyor. Kim kimi kandırıyor? Kim kimi kandırıyor? Müslüman Müslümanı mı kandırıyor? Müslüman Allah'a mı kandırıyor? Kim kimi kandırıyor yani? İşte Allah kimin kimi kandırdığını o gün yüzlerine okuyacak, gösterecek. O insanların içinde bazıları vardır ki dünyadaki hayat bizim hayatımız. Bundan başka hayat yoktur derler. Ve biz bir daha asla da diriltilecek değiliz derler. Hesap kitapta neymiş derler. Derler. Dilin kemiği yok ya. Öyle derler. Rablerinin huzuruna getirdikleri zaman sen onları bir görsen. Allah onlara diyecek dirilme hak değil miymiş? Onlar da Rabbimize andolsun ki evet hakmış diyecekler. Öyleyse inkar ettiğiniz, dünyada inkar ettiğiniz azabı tadın. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah bize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne çok kötüdür. Onlar, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir demişlerdi. Bir ses duyunca gıcırtıya kalkıp oynarlar, göbek atarlar. Bir yalan duyunca arkasından giderler, gecelere, sabahlara kadar vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı konuşurlar. Hele günümüzde şok şok haberlerle, arkası yarın haberlerle, biraz sonra haberlerle saatler, zamanlar geçer. Hele hele Müslümanların hayatına baktığın zaman o bir ahenktir zaten. Mesela genelde bir hafta boyunca dünyevi çıkarlar uğruna oradan oraya it gibi koştururlar. Sonra Allah için bir gece bir araya gelirler bazıları. Allah desin ki veya biz diyelim ki o da eksik olmasın inşallah. Amenna. Peki ne yaparlar? Kendilerini düzeltecek, yanlışlarını ortaya koyacak, gerçek bilgileri edinerek, ertesi günden itibaren düzelecek bir eylem mi gerçekleştirirler? Yok. Duygularını tatmin ederler. Dünya hayatını bir oyun ve eğlence başka şey kabul etmedikleri için, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir dedikleri için gerçekte, sözde değil, yerler, içerler, biraz oradan, biraz oradan sohbet ederler ve biraz kitap okurlar. Daha çok kitap okumaktan daha çok Müslümanlar hakkında konuşurlar. İleri geri onun bunun dedikodusunu yaparlar. Sonra da geç oldu deyip dağılırlar. Ertesi gün yine dünyevi hayatına devam ederler. Ne değişir? Hiçbir şey. Peki ayetler okunmuş mudur? Evet. Peki Resulullah'tan bir şey okunmuş mudur? Evet. Veya işte dinden bir şey söylenmiş midir? Evet. Peki ne değiştirmiştir? Yalanı mı ortadan kaldırmıştır? Gıybeti mi ortadan kaldırmıştır? Dünyevi çıkarlar adına kariyer sahibi olmak için var gücüyle yaşanan bir hayatta eksilmeler mi olmuştur? Veya Allah'ın ayetlerini anlamak için gayret artmış, insanın varlığında var olan Allah'a aykırı şeyler mi değişmiştir? Ne olmuştur? Ne olmuştur? Herkes kendisi cevap verecektir. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyor. Onlar ileri geri konuşuyorlar ey Resulüm. Gerçekten Allah'a inanan, gerçekten Allah'ın yolunda gidenlerin üzüldüğünü görüyoruz. Şunu unutma ey Resulüm. Onlar seni yalanlamıyorlar yaptıklarıyla. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Açıkça yaptıklarıyla. Gerçeğinde Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Söylemeseler de, demeseler de gerçekte Allah'ın ayetini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı aynı şey. Onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonra yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. İnsanlar zannetmesin ki tevil tevil tevil ederek, kıvrım kıvrım kıvrılarak, yorum yorum yorularak Allah'ın ayetlerini değiştirebilecekler. Hayattaki, yaşamdaki gerçeğini değiştirebilecekler. Hükümdeki gerçeğini değiştirebilecekler. Asla. Allah'ın kelimeleri asla değişmez. İstediğiniz kadar tevil edin. İstediğiniz kadar kıvırın, istediğiniz kadar yorumlayın. Çıkarlara göre, mezheplere göre, tarikatlara göre, siyasi ortamlara göre, cemaat anlayışlarına göre. Ne fark edecek? Allah'ın ayetleri değişmez. Allah hesaba çağırdığı gün neyi nasıl gönderdiyse o anlamda o gerçekte insanlara hesaba çekecek. Yorum yorum yorulanlar, kıvrım kıvrım kıvranlar ve tevil tevil tevilleşenler kendi anlayışlarına göre patır patır patır patır dökülecek. Teslim olanların dışındakiler patır patır dökülecek. Sadece işittik ve itaat ettik diyenler, kıvırmayanlar, tevil etmeyenler, yorumlayıp da yorulmayanlar, Allah'ın ayetleri ne diyorsa yapmaya çalışanlar kazanacaktır. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana geldi. Geçmişte olanlardan. Eğer insanların yüz çevirmesi Allah'ın ayetlerinden veyahut da sana senden yüz çevirmesi sana ağır geldiyse hadi yapabilirsen yerin içine gir. Girmek için yerin altına inebileceğin bir tünel ya da göklere çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Yani sen onların böyle yapmamaları için, onların inanmaları için, onların gerçeği görmeleri için, istersen yerin dibinden, istersen göğün en üstünden bir mucize getir. Ne değiştirecek? Şunu bil ki Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirir. Allah'ın buna gücü var. Rabbinin buna gücü var. O halde sakın cahillerden olma, üzülme. Öyle çırpınıp durma. Mutlaka hidayet etsinler diye uğraşıp durma. Mutlaka gerçekleri anlasınlar diye uğraşıp durma. Eğer Rabbin dileseydi bütün yeryüzündeki insanlara kötülük edemeyeceksiniz, inkar yapamayacaksınız derdi ve onlar da kötülük edemezdi ve inkar edemezdi. Herkes hidayet ederdi ve herkes iyi olurdu. Ama Rabbinin bir hikmet olarak yeryüzünde insan kendisine verilen irade ile iyi ve kötü arasında tercih ederek sorumluluk üstlenmektedir. Ona verilen bu özgürlüğü kullanmaktadır ve karşında da sorumlunun karşında da hesaba çekilecektir. Sakın cahillerden olma. Unutma ki ancak ve ancak samimiyetle dinleyenler Allah'ın davetini kabul eder. Resullerin davetini kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Bu gerçeği unutma. Bu gerçeği İman edenler unutmasın, insanlar unutmasın. O inkar edenler Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmez. Yani Allah mucize indiremeyecek noktada değildir. Aciz de değildir. Fakat mucize geldiği zaman iş biter, iş biter. Onlar bunun farkında değiller. Onların çoğu bunun farkında değil. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık deyince insanlar her şeyi Allah'ın kitabında arıyor kendine göre. Çünkü Allah'ın ayetlerinin ne demek istediğini anlamaya çalışmayınca, çıkarlarına göre anlamaya çalışınca, kimi petrol arıyor, kimi altın arıyor, kimi uzay arıyor, kimi başka şey arıyor, kimi tıp arıyor, kimi müzik arıyor, kimi falan arıyor, kimi falan arıyor. Halbuki Allah yaratılışla ilgili, yaratılan insanın dünyaya gönderişle ilgili gereken özü, gereken muhakemeyi, gereken niçini, nedeni eksiksiz bir şekilde kitabında belirtmiştir. İnsan niye yaratıldı? Niçin yeryüzünde yaşıyor? Ve bu yaşamının anlamı nedir? Ve bu yaşamından sonra ne olacaktır? Sorgularındaki temel esaslarıyla Allah insana hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Allah'ın ayetlerini dinleyen insan şöyle der. Ben Allah'ın yarattığı bir varlığı yeryüzüne imtihan için gönderildim. ve bana yeryüzünde her insana ayrı olarak, bana da ayrı olarak farklı farklı meziyetler verildi. Akıl, muhakeme, idrak, duygu. Ve ben bu farklılıklarla bir güce sahip ve gücümün orantısında Allah'a itaat etmekle görevlendirildim. Ona inanmakla görevlendirildim. İnkar edersem bunun cezası cehennemdir. Allah'a göre yaşarsam Allah'a göre insanlarla, doğayla ilişkiler kurar ve ona göre bir yaşam sürersem karşılığı mükafattır, cennettir. İşte benim dünyadaki varlığımın, yaşama nedeniminin özü budur, doğumun, ölümümün gerçeği budur. İşte bu noktada, felsefi bu noktada, itikadi bu noktada, inancın bu noktada hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Neden ve neçinlerin cevabı kesinlikle verilmiştir. Ancak insan şeytani kavramlarla, şeytani yaklaşımlarla başka nedenler, başka niçinler peşinde koşarak özden sapar. Ve böylece Allah'ın biraz önce ayetlerinde dediği gibi onlar Allah'ın ayetlerini başka amaçlarla dinledikleri için asla kalplerinde perde vardır. Anlaşılmaz, girmez kalplerine, gözlerinde mil vardır, çekilmiş, kördür, görmezler gerçekleri ve kulaklarında sağlık vardır. Kur'an'ın ayetini dinlemezler, anlamazlar. Böylece ellerinde fener, kimi petrol arar, kimi müzik arar, kimi tıp arar, kimi bilim arar, kimi uzay arar. Ama bir türlü Allah'ın ne istediğini görmez. Ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlardır. Böyle yapanlar ayetlerimizi yalanlamışlar ve karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsiz olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Allah kimi dilerse onları şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatı verse Allah'tan başkasına mı yalvarırız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı kaldırır ve de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Allah'a yalvarırsanız, yalvardığınızda Allah belayı savar üzerinizden. Siz de o zaman, o an Allah'a ortak koştuğunuz şeyler varsa o zaman unutursunuz. Peki sonra dönersiniz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıkları uğrattık. Boyun eğsinler diye. Şımarmasınlar diye. Sıkıntı ve hastalıklar geldi, belalar geldi. Anlasınlar diye. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi, dinleselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarına cazip gösterdi. Onlar üzerlerine gelen bu hadiselerden dolayı ders almadılar. Tersine başka yorumlar yaptılar. Tersine iyice saptılar. Tersine iyice farklı yollara girdiler. Şeytana uyarak azdılar. Ve azgınlıklarını da şeytan onlara çok cazip gösterdi. Kendilerine yapılan uyarılarında onları serbest bıraktı. Dünyada yaşamaya başladılar. Serbest bir şekilde. Azgınlıklarıyla yaşadılar. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Ya başlarına toplu bir felaket geldi ya da ecelleri bitip ölüm anına geldiler. Ve yaşayıp giderken birdenbire ümitleri bitiverdi. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Çünkü en yüce, en kudretli odur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizden mühürlerse bunları size Allah'tan başka hangi tanrı verebilir? Var mı böyle bir tanrı? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? Kimdir zalim toplum? İnsanlar üzerine hükmedip onları baskı altına alan mı? İnsanların mallarını, mülklerini çalan mı? Zalim toplum kim? Elbette bunlar da var. Ama zalim toplum sadece onlar değil. Zalim toplum, zalimlere yol veren, zalimlere yetki veren, zalimlere susarak veya onları onaylayarak veya onlara karşı çıkmayarak, onların yeryüzünde zulüm yapmasına rıza gösterenler de zalim toplumdur. Çünkü Allah insanlara özgürlüğünü vermiştir. Hiçbir kula boyun eğme. Efendim onlar çok şedid, efendim onlar çok zelil, onlar çok berbat. Her toplumda sosyoloji olarak bakıldığında her toplumda zalimler bir avuçtur. Onları onaylayanlar çoğunluktur. Aslında onları onaylayanlar hayır dese o bir avuç bir kaşık suda boğulur. Onun için esas zalim o çoğunluktur ki bir avuç zulme, bir avuç zalime yol vermektedir. Onun için Allah'tan bir felaket geldiği zaman işte zalim toplum en çok onlar mağdur olur. En çok onlara zulmedilir. En çok onlar helak olur. Neden? Çünkü içlerindeki bir avuç zalime yol vererek insanlığın tepesine dikmişlerdir. İnsanlığın tepesinde onlara hükmetme yetkisi vermişlerdir. İnsanlığın tepesinde onlara insanlığa zulüm yetkisi vermişlerdir. Bunun cezası çok büyüktür. Onun için hiçbir zaman o çoğunluk şöyle diyemez. Ya Rabbi bizim elimizde güç yoktu. Allah onların gücünün ne olduğunu gayet iyi biliyor. Her insana verdiği aklın, muhakemenin gücün ne olduğunu gayet iyi biliyor. İradenin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Ama o çoğunluk dünya çıkarları adına, dünyadaki menfaatler adına, dünyevi hayatları adına, kendi imkanları içeride, kendi şartları içerisinde, kendi hayatları içerisinde bir mevki kapabilmek, bir yer kapabilmek için o zalimlerin eteğinde dolaşır. Allah'ı dinlemezler. Onlara yol verirler. Allah'ı dinlemezler. Resul'e asla dinlemezler. Ama onlar dinlerler. Onlara yol verirler. İşte böylece zalim toplumdan başkası helak olmaz. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Peygamberler müjdeleyici ve uyarıcı. Onlar Allah'ın yolundan gitmeyen toplulukların başlarına neler gelebileceğinin uyarısını yaparlar ve Allah'a uyanların nelerle mükafatlanacağını da müjdelerler. Allah'a ve Resullerine iman edenlere korku yok. Onlar üzüntü çekmeyecekler. Ama yalanlayanlar, yoldan çıkmalarından dolayı onlara azap vardır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Öyle de onlara. Dünyanın hazineleri, Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir. Onun için ben böylece böyle mevkiler, makamlar, para, pul, şan, şöhret dağıtmam. Dünya malı, menfaati dağıtmam. Böyle bir şey yok. Hazineler benim yanımda değil. Ben bir peygamberim, ben bir rasulüm. Sadece Allah'ın dediği gerçekleri, bilgiyi, hükmü, ilkeyi onları size anlatırım. Öyle de onlara. Ben geleceği de bilmem. Gaybı bilmem. Her ne kadar şimdi veya benden sonra bir sürü soytara çıkacak olsa da ben gaybı bilirim dese de ben bilmem bir rasul olarak öyle de. Ben bir meleğim de demiyorum de. Yani bir üstün yeteneğim yok. Ben de sizin gibi bir insanım. Yerim, içim, çarşıda, pazarda dolaşırım. Sizin gibi hastalanırım, üzülürüm, gülerim, ağlarım, korkarım, düşünürüm, yanlış yaparım. Ben de bir insanım de. Ben sadece bana vahyolunana uyarım, başka şeye uymam de. Ve de ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz de? Ben Allah'ın ayetleriyle insanı, kendimi, dünyayı, yaşamı görüyorum. Gerçekleri görüyorum. Siz ise körsünüz. Allah'ın ayetlerine karşı körsünüz. Onun gösterdiği gerçekleri görmüyorsunuz. Dolayısıyla kör bir şekilde hayata bakıyorsunuz. Hiç gören ile kör bir olur mu diye onlara sor. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanlara ayetlerimle uyar. Onlar için Rabbinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır. Belki sakınırlar. İnsanlar için hiçbir zaman ister inkar etsinler ister müminim diyesinler. Hiçbir zaman insanlar için Allah'tan başka bir dost ne de bir aracı ne de bir şefaatçi vardır. İnsanların dostu Allah'tır. Allah insanlara arasında hiçbir zaman hiçbir şekilde aracı kabul etmez ve insanlara sadece şefaat edecek olan Allah'tır. Öyle de onlara. Sakın başka şekilde düşünmesinler. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Bazıları çıkıp da sana şöyle diyebilirler. Senin etrafına, senin yanına toplumun fakirleri geliyor, toplumun zelil insanları geliyor, düşük insanları geliyor. Eğer onlar senin yanında olmazsa, biz senin yanına geliriz, senden oluruz derlerse sakın onlara inanarak, onlara düşünerek kovma. Sabah akşam Rabbini ananlar onlar değerlidir. Onların hesabından sana bir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yok. Eğer sen o inkar edenler bahane bularak, o sana ve ayetlerime karşı çıkanlar bahane bularak, biz aslında inanacaktık da, etrafında fakir fukara var, etrafında toplumun düşükleri var. Biz de toplumun şerefli insanlarıyız. Onlar olmasaydı biz senin yanına gelirdik ya Muhammed, sana uyardık. Sen şu etrafındaki bu toplumun düşüklerini bir kov. Biz onlarla aynı yerde bulunamayız, aynı yerde oturamayız diyerek iman etmelerine bir bahane arayanlar var ya, işte onların sorumluluğundan sana bir şey yok. Onların hesabından sana bir şey yok. Onların hidayet etmelerine engel olarak gösterdikleri bu bahaneler hiçbir şekilde Rabbinin katında geçerli değil. Senin katında da geçerli olmasın. Böyle bir şey olmaz. Eğer onların dediklerine kanarsan ve sabah akşam dua edenleri yanından uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Hani bugün de vardır ya, şimdi entel dantel takımına şöyle bir bakarsın. Şöyle toplumun böyle belli kesimde kariyerli, mevkili, şanlı, şöhretli. Onlar şöyle topluma bakarlar. Bunlar mı Allah'ın yolundan gidenler? Şu namazlı, niyazlı, hacı, hoca takım mı? Diye hani dalı geçerler ya. Eğer bunlar olmasaydı biz işte gerçekten Allah'ın yolundan giderdik. Bunların yüzünden işte biz, bunlar dini karalıyor. Bunlar Müslümanlığı iki paralık ediyor diye hani kendilerine bir ayrı pay biçip de, kendilerine bir sınıf biçip de, toplumun üstünde kendilerine bir değer biçip de baş köşeye oturup oradan ahkam kesenler var ya, sakın onların demeleri bizi aldatmasın, sizi aldatmasın. Onların böyle söylemeleri ne o Müslümanları küçültür, ne de Allah'ın dinini küçültür. Yarınki hesapta kimlerin hangi şerefe oturacağı, kimlerin hangi mevkiye oturacağı orada belli olacaktır. Eğer bir mümin onların sözüne bakarak o Müslümanların arasından çekilir, o Müslümanları hakir görmeye başlar ve onlarla bir olmamayı düşünürse, namazlı, niyazlı, oruçlu insanlardan, Allah'ın yoluna giden insanlardan uzaklaşır, kendine farklı bir mevki ve makam çizerse, işte o zalimlerden olur. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı diye alay ederler onlar. Onların böyle demeleri için, onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Böyle imtihan ettik. Olaya nasıl bakacaklar? Böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Düşün. Kimin ne olduğunu Allah daha iyi bilir. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Şüphe yok ki sizden kim bilmeyerek bir küfürlük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyen. Allah kendisine merhameti yazdı. Bir görev olarak, bir sorumluluk olarak. Onun için ne yaparsanız yapın, bilmeyerek, bilerek ne yaparsanız yapın, bir kötülük yapmışsanız hemen dönün, Allah'a tövbe edin ve Allah'a yalvarın. Unutmayın ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böylece suçların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edilir mi? De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde sapıtırım, hidayete erenlerden olmam de. Bugün biz de diyelim, Allah'tan başka varlıkları üstün gören, Allah'ın gönderdiği bilgilerden başka bilgileri üstün gören, Allah'ın ilkesinden başka ilkeleri üstün gören, Allah'ın kurallarından, yasalarından başka ilkeleri, kuralları, yasaları üstün görenlere asla uymayız. Böyle yapmak, uymak Allah tarafından bize yasaklandı. Eğer biz böyle yaparsak, Allah'ın ilkesini, kurallarını, yasalarını ve bilgisini hakir görürsek, aşağıda görürsek, insanların ortaya koydukları bilgileri, ilkeleri, kuralları üstün görürsek, hidayetten uzaklaşmış, sapıtmış oluruz. De ki, ben böyle olmam. De ki, biz böyle olmayız. Biz asla böyle olmayız. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Bu sözleri bana Allah söyletiyor. Bu sözleri bana Allah'ın ayetleri söyletiyor. De ki, sizlerse Allah'ın ayetlerini yalanladınız, Allah'ın ayetlerini ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfa ittiniz, değersiz saydınız. Allah'ın bilgisini, Allah'tan gelen bilgileri, Allah'tan gelen ayetleri, Allah'tan gelen hükümleri, Allah'tan gelen yasayı, Allah'tan gelen ilkeleri bu çağda geçmez dediniz. Bu çağda olmaz artık dediniz. Çağ değişti dediniz. Yalanladınız, hakir gördünüz, aşağıladınız. De ki, eğer bu yüzden Allah'ın azabının böyle yaptığınız için çabucak gelmesini istiyorsanız bizim elimizde değil. De ki onlara, benim elimde olsaydı ben bir insanım. Bu kadar yapılan bir terbiyesizliğe, böyle yapılan bir densizliğe karşı kızar, anında hüküm verir ve gereken cezayı keserdim. Böyle yapardım. Elimde olsaydı böyle yapardım. Ben insan olarak böyle yapardım. Benim elimde olsaydı böyle yapardım. Ama hüküm Allah'ındır. Ben ceza kesici değilim. Ben hükmedici değilim. Ben kimseye hükmetmem, kimseye ceza kesmem. Ceza verme yetkisi, hakkında hüküm verme yetkisi Allah'ındır. Kulaklarınıza küpe olsun bu ayet. Şu topluma bir bakın. Önüne gelene hüküm verenlere bir bakın. Önüne gelene müşrikti, kafirdi, sapıktı diyenlere bir bakın. Bakın Allah ne diyor? Resulüne söyletiyor. De ki, Eğer hüküm vermek benim elimde olsaydı, ben çarçabucak hüküm verirdim. Çünkü ben bir insanım. Anında hükmetme noktasında karar verir. Ama ben biliyorum ki hüküm Allah'ındır. İnsanlar hakkında, onların imanları hakkında, onların düşünceleri hakkında, onların fikirleri hakkında karar verecek merci Allah'tır. Ceza verecek merci Allah'tır. Öyle de kulaklara küpe olsun. Bugünkü Müslümanlara, dünkü Müslümanlara küpe olsun. En ufak bir görüş ayrılığında karşısındakini kafir, sapık, zındık ilan edenlere karşı, bugün en ufak bir fikir ayrılığında Müslümanları birbirine karşı suçlayanlar, Müslümanların hakkında hüküm verenlere küpe olsun. Biz bir insanız. Böyle alelace kararlar verip saçma sapan hükümler verebiliriz. Ama Allah de ki diyor, sizin buna hakkınız yok. Siz bir insansınız. Rab değilsiniz. Hüküm ancak Rabbindir, Allah'ındır. O verir. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve o hakkı gerçeğiyle anlatır. Dinini gerçeğiyle, gönderdiği dini gerçeğiyle anlatır. Ve insanların hidayetinin ne olduğunu gerçeğiyle anlatır. İnsanlarsa kendi zanlarını, kendi tasarımlarını, kendi hayallerini anlatır. İnsanlar kendi aceleciyle ona buna zındık, kafir, sapık diye hükümler kor. Cezalandırmaya gider. Ve insanlar hakkında sanlarını ortaya kor. Ama Allah adaletle hükmeder, gerçeği anlatır ve en hayırlı hükmü verir. De onlara. Deyin onlara. De ki, acele istediğiniz şey ceza, bela benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilirdi. Hemen karar verirdim. Siz şusunuz derdim. Suçunuz da budur derdim. Cezanız da budur derdim. Keser atar. Ama acele istediğiniz şey benim elimde değil. O Rabbimin elinde. O istediği zaman yapar. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Ben gaybı bilmem. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ben gelecekle ilgili, öbür dünya ile ilgili, Allah'ın bildirmediği konularda, beş duyunun dışındaki, sahanın dışındaki, beş duyu sahasının dışındaki konularda, gaybla ilgili, gelecekle ilgili, Allah ne bildirdiyse onu söylerim. Onun dışında hiçbir bilgiyi bilmem, söyleyemem. Ben inanan bir insanım. İnanan bir insan olarak asla Allah'ın gaybına karışamam. Öyle de onlara. Öyle deyin onlara. Öyle diyelim onlara. Biz kaybı bilmeyiz. Biz Rabbimizden ne bildirildiyse onu biliriz kayıp hakkında. Bazıları gibi çıkıp da Allah'ın bildirmediği konularda yok. Deruni ilim budur. Yok. Arkasındaki gaybi ilim budur. Yok. Efendim işte batını ilim budur diye bildirilmeyen konularda ileri geri konuşamayız. Açık ve seçik bildirilen bir konu varsa inanırız ve teslim oluruz. Öyle de. Öyle değil. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi açık bir kitaplanır. Bu kitap Kur'an mı? Bazıları hemen bu ayeti okuyup Kur'an diyorlar. Her şey var yaş ve kuru kitapta diyorlar. Lef-i Mahfuz. Allah'ın bütün yarattıkları ile ilgili yasasını yazdığı, olayları yazdığı Lef-i Mahfuz. Yaş ve kuru her şey. Yaş ve kuru bir deyim. Her şey o kitap. Geceliğin sizi uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi uyandıran odur. Sonra dönüşünüz yine onadır. Sonunda o yaptıklarınızı size haber verecektir. O kulların üstünde yani kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birbirinize ölüm geldi mi, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifete kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahiptir olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız onundur ve o hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kim kurtarır? Ki, tehlike içindeyken Allah'a gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. Peki ne olur? Ne olur sonunda? Ondan sonra bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır, sonra siz yine ona ortak koşarsınız. Yine kendinize başka yollar, başka bilgiler, başka hükümler, başka ilkeler, başka önderler bulursun. De ki, Allah'ın size gökten ve yerden azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminizi, kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Bu ayet çok çetin bir ayet. Bugünkü deyimle sosyolojinin, psikolojinin, siyasal olaylarının temel bir ayeti. De ki onlara, Allah'ın size gökten ve yerden azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize, kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Ne demek? Allah'a iman etmeyen bir topluma, Allah'ı inkar eden bir topluma, Allah'ın ayetleriyle inanıyoruz diyerek, müminiz diyerek dalga geçen bir topluma, Allah'ın ayetlerine uyma yerine bir takım içtihatlara, bir takım menkübelere, bir takım edep kurallarına, bir takım siyasi kurallara, bir takım fikir önderlerine, bir takım cemaat imamlarına uyan ama asla Allah'ın ayetlerine uymayı düşünmeyen, onu anlamayız diye, Allah'ın ayetlerini anlamayız diye bir kenara iten, başkalarının arkasından giden, Resul önderimizdir, peygamber önderimizdir deyip, asla gerçek hayatında Resulullah'ı örnek bilmeyip, imamlarını, şeyhlerini, cemaat liderlerini, siyasi önderlerini, kendilerine fikir adamlarını lider bilen, örnek bilen bir topluma Allah korumasını kaldırır. Çünkü der ki bunlar benim ayetlerde gönderdiğim gerçekleri anlamadılar. Bana gerçekten iman etmediler. Bunlar dalga geçiyorlar. Bunlar yeryüzündeki hayatı oyun ve eğlence edindiler. Bunlar benim ayetlerimle dalga geçiyorlar. Anlayamayız dediler. Kafalarını döndüler. Anlayamayız dediler. Sırtlarını döndüler. Kendilerine başka yollar edindiler. Ayetlerimle çizilen yolları terk ettiler. Kendilerine dünyevi çıkarlar uğruna başka yollar çizdiler. Öyleyse ben de bunlara ceza olarak ben onları koruma altına almıyorum. Kendi başlarına bırakıyorum. Bildikleri gibi hareket etsinler. Bildikleri gibi davransınlar bakalım. Ne olacak? Allah böyle dediğinde onları hani biraz önce okuduk ya. Allah onları serbest bırakır. Bıraktım onları der. Serbest bıraktım. Bildikleri gibi yaşasınlar. İşte o zaman Allah onları korumasının altına almamıştır. Onları serbest bırakmıştır. Ve onlar Allah'ın serbest bıraktıkları bu insanlar artık dünyevi çıkarlar adına, hırsları adına birbirlerine girerler. Üstünlük yarışına girerler. Ve böylece ip kopmuştur, koruma kalkmıştır. Allah'ın o sağduyu, Allah'ın o iman gücüyle, Allah'ın o inanç gücüyle ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, bir bütünlük kalkmıştır. Çünkü Allah'ın ayetleri insanları edebe, erkana, Allah'ın ayetleri insanları sevgiye, saygıya, paylaşıma davet eder. Allah'ın ayetleri insanları dikkatli düşünmeye, kardeşliğe davet eder. Bunları inkar eden, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı inkar eden, kardeşliği inkar eden, Allah'ın ayetini dinlemeyen, sırt çeviren, anlayamayız diye sırtını çevirip başka yöne çeken, Allah'ın ortaya koyduğu önderi, Resulullah'ı önder bilmeyip, kendisine müçtehitleri, tarikat şeyhlerini, imamlarını, cemaat liderlerini ve de siyasi liderlerini önder bilen, fikir adamlarını önder bilen bir topluluk, Allah'ın korumasından çıkınca birbirine düşer. Ve onlar kimi kiminin üstüne hıncını tattırır, gücünü gösterir, kimi kimini ezer, kimi kimi soyar, kimi kiminin üzerinde zulüm yapar, kimin kimine haksızlık yapar, onun bunun malını çalar, ırzına namusuna musallat olur ve toplum böylece birbirine düşer. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Ayetlerimize uymayan, Rabbinin gönderdiği gerçeklere uymayan toplum bu hale gelir. İşte bugün, bakınız ne halde. Efendim sevgi kalmadı ortayerde, saygı kalmadı ortayerde, paylaşım kalmadı ortayerde. Çıkar, dolu dizgin insanların hayatını süsledi. Menfaatçilik, çıkar, dedikodu, gıybet, yalan. Hiç kimsenin hiç kimseye bir saygısı yok. Herkes menfaati doğrusunda önüne gelene çalıyor, çırpıyor, eziyor, yok ediyor. Ne olacak bu hal? Allah diyor, ne olacağı belli. Gelin, iman edin, sevgiyle birbirinize bağlanın, saygıyla birbirinize bağlanın, paylaşım değerleriyle birbirinize paylaşın, gıybeti ortadan kaldırın, yalanı ortadan kaldırın, dünyevileşmeyi ortadan kaldırın, Allah'ın hesabına göre bir hayat yaşayın, kurtulun. Hem böyle yapmayacaksınız, hem de şikayet edeceksiniz. Kendi hazırladığınız bir düzende yaşayacaksınız. Kendi hazırladığınız bir dünyada yaşayacaksınız. Kendi menfaatlerinize uygun bir dünya hazırlayıp Allah'ın yasalarını, Allah'ın ilkelerini, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi çağ dışı ilan edeceksiniz. Sonra birbirinize düşeceksiniz. Birbirinizi hınçla yiyeceksiniz. Kiminizin hıncını tattıracak Allah. Sonra da şikayet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ne oluyor? Nasıl düzeleceğiz? Düzelmez. Düzelmez. Asla düzelmez. Asla. De ki onlara. Kur'an'ın getirdiği gerçekler, ayetlerin getirdiği gerçekler gerçek olduğu halde sizler onları yalanladınız. Bu yalanlamanızdan ötürü birbirinize düştünüz. Bu yalanlamanızdan ötürü sevgiyi, saygıyı, paylaşımı ortadan kaldırdınız. Kardeşliği ortadan kaldırdınız. Dünyevi çıkarları öne çıkardınız. De ki onlara, bu yaptıklarınızdan dolayı ben size asla kefil değilim. Asla. Sizin hiçbir yaptığınıza kefil değilim. Öyle de onlara. Ben sizin yanınızda değilim. Ben sizin arkanızda değilim de. Onlar istediği kadar Resulullah bize, peygamber bize şefaat edecek desin. Onlar istediği kadar peygamber bize ümmetim, ümmetim diye ağlayıp sulayacak desin. Onlar istediği kadar peygamber bizim için bütün sevgisini ortaya koydu desin. De onlara. Onlar bu halde oldukça de onlara ben size asla kefil değilim de. Asla sizin arkanızda değilim de. Bu gerçeği söyle onlara. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Dünyada uydurduğumuz yalanların, dünyada uydurduğumuz sahtekarlığın neticesinde neler olacağını bilecek. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, hani bakıyorsunuz Kur'an okunuyor, bakıyorsunuz Kur'an hakkında konuşuluyor, bakıyorsunuz ayetler hakkında konuşuluyor. İncir çekirdeğini dolduran bir konuşma şekli değil. Gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı anlayalım da değil. Sadece bilgileri tokuşturalım. Sadece kültür tokuşturalım. Sadece üstünlüğümüzü gösterelim. Biz daha ne kadar çok iyi biliyoruz. Biz daha ne kadar çok iyi kavradık. Biz daha ne güzel biliyoruz bu işi. Ne güzel anlatıyoruz diye böyle bir altından, bir üstünden, bir sağından, bir solundan, bir orasından, bir burasından, sağdan, soldan böyle ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde hayatlarında yok ya, dillerinde. Hayatlarında, yaşamlarında yok ya, dillerinde böyle dolaştıranları, ileri geri konuşanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Yaklaşma onlara. Eğer şeytan unutturursa size, sana, hatırladıktan sonra artık o zalimler toplulukla beraber oturma. Takva sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yok. Çünkü onlar böyle dolaştırmalarının nedeni, ayetleri hayatlarına indirgememelerinin nedeni, sürekli böyle ileri geri konuşarak dolaştırmalarının nedeni karlarıdır. Onların sorumluluğu yok senin üzerinde. Ama belki akıllarını başlarına alırlar, belki korunurlar diye onlara yaptıklarının kötü olduğunu anlattı. Bu yaptıklarıyla bir yola varamayacaklarını, bu yaptıklarıyla Allah'ın yoluna varamayacaklarını, bu yaptıklarıyla Allah'ın dinini yaşamadıklarını anlattı. Bu yaptıklarıyla Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiklerini, bu yaptıklarıyla Allah'ın Resulüyle ve Allah'la dalga geçtiklerini anlattı. Dinlerine bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Onlar dünya hayatına dalmış, ticaretleriyle, çıkarlarıyla, dünya meşgalarıyla, dünyadaki mevki ve makamlarıyla oyalana dursunlar. Ve duygusal tatminlik için, manevi tatminlik için de böyle Allah'ın ayetlerini, Allah'ın dinini kendi aralarında böyle toplanarak oyuncak ede dursunlar. Bir eğlence edine dursunlar. Onları bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete düçar olmaması için Kur'an ile onlara söyle. Ayetleri direkt onlara nasihat et. Ama onların peşine düşme. Onlara sadece nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi var. Böyle olanlar için bilsinler ki Allah'ın yolundan bu şekilde uzaklaşanlar, Allah'ın dininden bu şekilde uzaklaşanlar için bilsinler ki Allah'tan başka ne bir dost ne bir şefaatçi vardır. Onların tasavvur ettikleri şefaatçiler, onların hayal kurdukları şefaatçilerin hiçbirisi o gün hesap günü yanlarında olmayacaktır. Hiçbirisi. Ve o gün onlar bütün varlıklarını fidye olarak verse yine de onlardan kabul edilmeyecektir. Onlar günahları yüzünden helaka sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? İşte, üç kuruşluk dünyada bizimle beraber doğan, büyüyen veya bizden önce doğmuş, büyümüş, bizim gibi çocuk, bebeklik geçirmiş, çocukluk geçirmiş, delikanlılık geçirmiş, bizim gibi bir sürü yanlışları, hataları olan, bizim gibi aklı, muhakemesi, fikri olan bazıları önümüze çıkacak. Bize yol gösterecek. Bize ilkeler koyacak, bize kurallar koyacak, bize bilgiler koyacak. Ve biz Allah'ın ilkelerini, Allah'ın bilgilerini, Allah'ın kurallarını terk edip onlara uyacağız. Onların arkasından gideceğiz. Allah'a uymayacağız. Allah'a tapmayacağız. Böyle mi yapalım? Bunlar bize zarar verebilir mi? Bunlar bize bir yarar verebilir mi? Bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Bunlar kendisini bile kurtaramaz. Bunlar Allah'ın huzurunda verilen hesapta kendilerine fayda sağlayamaz. Onlar yaptıklarıyla karşı karşıya gelir. Biz hesap günü onların bize bir fayda sağlamayacağını, bize bir fayda vermeyeceğini, bize bir zarar veremeyeceğini biliriz. Bilmemiz gerekir. Dolayısıyla biz onlara uymayız. Öyle de. De onlara. Eğer Allah'ın bilgisini hiçe sayıyorsanız, Allah'ın ilkelerini hiçe sayıyorsanız, Allah'ın kurallarını ve yasalarını hiçe sayıyorsanız biz size uymayız. Siz hesap günü bize ne fayda verebilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Sizin gittiğiniz yol yanlıştı. Allah bizi doğru yola iletten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşların ise bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geriye kâra mı döndürülecek? İşte bugün, işte dün aynı şey. İnsanlar Allah'a çağırmıyor. Bize gel, bize gel, biz doğruyuz diye çağırıyorlar. Ey insanlar, en doğru Allah'tır. En doğru Allah'ın gönderdiği gerçeklerdir. Gelin Allah'a, gelin Allah'ın gerçeklerine, gelin Allah'ın ilkesine, kurallarına ve onun önerdiği yaşama diye çağırmazlar. Bize gel derler. Bize dedikleri şey nedir? Kendi cemaatleri, kendi mezhepleri, kendi siyasetleri, kendi tarikatları, kendi fırkayı naciyeleri. Herkesin kendi kurtuluş fırkası vardır. Herkes kendini kurtarılmış fırka kabul eder. Hep bize gel derler. Bize gel kurtulursun derler. Dün böyleydi. Bugün böyle. Yarın da böyle olacak. Ama sadece Allah Resulleri Allah'a çağırır. Allah'ın gerçeklerine çağırır. Bize gel demez, bana gel demez. Hiçbir Allah'ın Resulü bana gelin demez. Hiçbir Allah'ın Resulü bir cemaat oluşturup bize gelin demez. Bana gel ve bize gel lafı Resullerin üzerinde bulunduğu bir laf değildir. Resullerin söylediği bir laf değildir. Resullerin söylediği laf, ey insanlar, Allah'a gelin, Allah'ın yoluna gelindir. Kurtulursunuz. Resullerin arkasından giden müminler hiçbir zaman kendilerine çağırmazlar. Biz demezler. Ey insanlar, Allah'ın yoluna gelin. Allah'a gelin derler. Eğer bir kimse, eğer bir topluluk Allah'a ve Allah'ın yoluna değil de bize gelin diyorsa orada şeytan vardır, orada sapkınlık vardır, orada şaşkınlık vardır, orada sapıklık vardır. Bize gel ifadesi asla Resullerin bir sünneti değildir. Asla Resullerin bir tebliği değildir. Asla Allah'ın tasvip ettiği bir şey değildir. Allah Resullerini insanlara bize gelin diye çağırsın diye göndermemiştir. Allah bütün Resullerini insanları Allah'a çağırsın, Rabbine çağırsın ve onun yoluna çağırsın diye göndermiştir. De ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Ben Allah'ın hidayetinin dışında hiçbir şeye çağırmam. Hiçbir yola çağırmam de. Öyle de onlara. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir de. Biz sadece alemlerin Rabbine teslim oluruz. Ondan gelen ayetlere teslim oluruz. Ondan gelen gerçeklere, ondan gelen ilkeye ve kurallara teslim oluruz de. Biz başka şeye teslim olmayız. Başka şeyin arkasından gitmeyiz de. O bize gel diye çağıranlara asla uymayız de. Biz sadece Allah'a ve Allah'ın çağrısına uyarız. Biz sadece Allah'ın gerçeklerine tabi oluruz de. De ki onlara, namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye emredildik. Biz namazlarımızı dosdoğru kılarız. Bilinciyle, bilgisiyle, şuuruyla dosdoğru. Ve sadece Allah'tan korkarız. Başka hiçbir şeyden korkmayız. Sadece Allah'tan korkar, başka hiçbir şeyden korkmayız de. De onlara. Şüphesiz ki huzurunda toplanıp dünya yaşamımızın hesabını vereceğimiz sadece Allah'tır. Biz hiçbir varlığa, hiçbir müştehire, hiçbir şeye, hiçbir lidere, hiçbir imama, hiçbir ideoloğa, fikir adamına, felsefeciye hesap vermeyiz de onlara. Biz sadece Allah'a hesap veririz. O gökleri ve yeri hak ile yaratandır, hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey olur, onun sözü gerçektir. Onun dışındaki varlıkların sözü gerçek değildir. Sadece Rabbimin sözü gerçektir de. Sura üflendiği günde hükümranlık onundur. O sura üflendiği gün hesap günü. İnansın inanmasın, bütün varlıklar onun huzuruna gelir ve dünyada yaptığının hesabını verir. Ve o gün Allah insanların gizlediği ve açıkladığı her şeyi bilir. O hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. Öyle de onlara. Ey müminler, öyle deyin kendinize. Öyle deyin insanlara. Öyle deyin hayatınıza, aklınıza, muhakemenize, kalbinize. Başka türlü derseniz hesap günü zordur. Evet arkadaşlar, mikrofon serbest. Buyurun. Selamünaleyküm. Sağ olun, Allah razı olsun. ayetler gerçekten hepsi çok çarpıcı her zamanki gibi. İnsanın zihnine, yüreğine hepsi tek tek alınıp üzerinde gerçekten uzun uzun düşünmemiz gereken ayetlerdi yine. Ben size anlatırken hep günümüzle bağlantılı düşündüm. Ayetlerin o dönemki müşriklere anlatmaya çalıştığı ya da onları düşündürtmeye çalıştığı, sorgulatmaya çalıştığı her şeyi günümüzde de aynen birebir yaşıyoruz. Örneğin ayetin sürenin başındaki şükür kavramı. Yani bizler toplum olarak şöyle bir düşündüm. Gerçekten şükreden bir toplum muyuz? Şükretmek, küfretmenin tersi bildiğimiz gibi. Yani içinde yaşadığımız toplum bizim de ona şekil verdiğimiz bir toplum. Sonuçta biz bu toplumda yaşıyorsak bizim de bir hakkımız oluyor bu topluma, iyi ya da kötü. Şekillendiren olmamız gerekiyor. Mümin Kur'an'ın istediği insan olmuşsak eğer, bulunduğumuz aile ve içinde yaşadığımız toplumun lokomotifi biz olmamız gerekiyor. Arkada vagon değil, önde çeken lokomotif bizler olmamız gerekiyor. O yüzden eğer bizler şükreden müminlersek, kendimizi böyle tanımlıyorsak, bunun içinde de böyle bir tanımda olmamız gerekiyor. Yani en azından içinde yaşadığımız aile ve toplumun içinde şükürlüklerini dağıtmış olmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda kendimizi gerçekten şöyle bir yargılamamız, en azından şöyle bir sorgulamamız gerekiyor, bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Bu anlamda çok olumlu bir şeyler çıkmıyor maalesef. Daha sonra işte okutan ayetleri, gelen ayetleri yalanlayanlar, müşrikler tanımlanıyor yine. Bu anlamda baktığımızda bizler daha da içinde yaşadığımız toplumda yalanlayan mıyız, o ayetlere teslim olanlar mıyız? Şöyle düşündüm siz anlattıkça hep. Yani ayetleri yalanlamak dediğiniz gibi öncelikle müşriklere, gelen ayetleri kabullenmeyenler olarak bakılıyor. %90'ı Müslüman diye tanımlanan bir toplumda yaşıyoruz. Kur'an'ı okuyan insanlarımız çoğunlukta anlayarak ya da anlamayarak. Anlamayarak okuyanları tabii onları bir tarafa bırakalım. Anlayarak okuyanlara gelelim. Bizler hem Kur'an'ı okuyup hem yalanlayanlardan acaba bu kitabı çoktu, gerçekten ürkertici bir soru ama aklıma da geldi. Yalanlamak o ayetler bizi kişilik olarak gerçekten eğitmiyorsa, zihnimizi, yüreğimizi, hayatımızı eğitmiyorsa, bu hayatın içinde, bu toplumun içinde biz de diğer insanlardan farklı bir tablo çizmiyorsak, yani az önceki benzetme gibi toplumun lokomotifi olmuyorsak burada da, yani ayetler bulunduğumuz yerde bize şekil vermiyorsa, bu, hani nasıl diyebilirim, mesela insanlar arasında bir sosyal hayatımız var. Arkadaş ortamına giriyoruz, iş ortamına giriyoruz, işte aile ortamındayız. Burada biz şekillendiren miyiz, şekillendirilen miyiz? Ayetler bizi eğer şekillendirmişse, bize bir duruş, bir şekil vermişse, biz de bulunduğumuz yerde şekillendiren olmak zorundayız. Yani bunun yansıması budur. Ama şöyle baktığımızda maalesef müminim diyen kişiler de, bulundukları ortamda gündemi belirleyenler biz olmuyoruz. Şekillendirenler biz olmuyoruz. O açıdan baktığımda Kur'an'ı okuyanlar da maalesef ayetleri doğrulayıp doğrulatanlar değildir bu manada. Yani yalanlayanlar konumundayız yine aynı şekilde. Zulüm konusunu işlediniz. Ayetler o yöndeydi yine bir yerde. Yani zulüm zaten her şeyi Allah'ın koyduğu yerde görmek, orada değerlendirmek, doğru yerlere oturtmak. İçinde bulunduğumuz topluma baktığımız zaman maalesef her şey yerinden oynamış durumda. İnsana bakıyorsunuz, insan olmaktan çıkmış. İşte daha çok şiddet, her türlü olumsuz vasıflar sanki yaşadığımız toplumda mevcut. Tamam bizler müminiz diyoruz, bunlardan farklıyız diyoruz. Ama bunların ortaya çıkmasında bizim de katkımız var. Çünkü kötüyü kötü yapan aslında pasif iyilerdir. Yani bir insan pat diye hemen kötü olmuyor. Gidişatına baktığımız zaman iyi olan ya da doğruyu bilen kişiler gerçekten aktif olarak toplumun içinde iyi oluyorlarsa, iyi ve doğru şeyleri aktif olarak yapıyorlarsa kötülüğün ya da kötünün ortaya çıkmasının ihtimali yok. bu alanda biz iyi olma vasfını da pek kazanmamışız. Yani pek değil. Etrafımızda şöyle bir bakıyoruz. Birisi yanlış bir şey yaptığında ya da ne bileyim eskiden mahalle baskısı denirdi. İnsanlar mahallelerinde gördükleri yanlışlara bütün mahalleli tepki verirdi. İnsanlar ne bileyim gençler örneğin el ele tutmaya bile cesaret edemezlerdi. Konu komşu görür işte laf söz olur diye. Ama günümüzde artık o kadar ileri gitti ki bizler karşımızda birisi kötü bir şey yaptığında vermeye korkuyoruz. Yani kötülük yapan göğsünü gere gere yaparken onu uyarmaya çalışan kişi çekiniyor çoğunlukla. Uyarmaktan vazgeçiyor karşısındakinden bir tepki alır diye. Bu anlamda da biz içinde bulunduğumuz toplumda maalesef zulmün yayılmasında biz de pay sahibiyiz. Tüm ayetler boyunca, sure boyunca düşünceler benim zihnimden geldi geçti. O halde yerimizi belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizler Allah'ın terbiyesine girmişsek toplumun içindeki gerçek yerimizi fark edip nerede olmamız gerekiyor, nerede nasıl duruş sergilememiz gerekiyor. Burada kendimize bir şekilde düzen verelim diye düşündüm ve bu düşüncelerimi de paylaşmak istedim. Hepinizden Allah razı olsun, iyi akşamlar. Evet, olan yanlışlara karşı ses çıkarmamak anlamında eğer meseleye bakarsak günümüzde ayrıntılar çok. Öz var ve Saadet Hanım'a teşekkür ediyorum ama bir iki laf söyleyeceğim o konuşmalar üzerine. Şimdi Allah'ın dışında bir yaşam çizen topluluklarda iki esas var. Birincisi işin özü. Allah'a aykırı bir davranış biçimi sergiliyorlar. İçlerinde o toplumun yasalarını, o toplumun ilkelerini, o toplumun yaşam biçimini, yaşam anlayışını özden, temelden değiştiren bir anlayışı ortaya koyan düşünce biçimi var. Bir de bu düşünce biçiminin hayatta şekillenen birebir örnekleri var. İşte örnek verdiğiniz gibi kız erkek el ele tutunup geziniyorlar. İşte ne bileyim eskiden ayıp sayılıyordu, uyaran oluyordu. Şimdi uyaran olmuyor. Veya sokaklarda öpüşüyorlar. Veyahut da işte şöyle oluyor, böyle oluyor gibi. Veyahut da işte yolun ortasında her türlü rezilliği işliyorlar. Veyahut da evlerde işliyorlar. Veyahut da misafirliklerde işliyorlar falan filan. Bütün bunlar işin ayrıntısı. Yani işin özü değil. Bu işin özünün sapmasından meydana gelen, bir sapışın arkasından meydana gelen edep anlayışlarının, insanlık anlayışlarının, insan kimliğinin anlayışının deformasyona uğramasından meydana gelen tarzda yaşam sistemi oluşturulup, insanın yaşama dair kavramları oluşturup, yaşamaya başladığı andan itibaren sergileyeceği ayrıntılar. Şimdi ayrıntılarla uğraşmak iyi değil. Biz hiçbir Resul'ün ayrıntılarla uğraştığını görmüyoruz. Ancak ayrıntılarla uğraştığı zaman Resullerin kendi toplumlarını oluşturduğu zaman, kendi düzenlerini oluşturduğu zaman işin özünü tamamlamış, o toplumsallaştırmış, o toplumsallaşmayı sağladıktan sonra ufak tefek ayrıntılarda efendim işte yanlışlık yapanlar uyarılıyor, onlar gereken kurallara getiriliyor. Ancak farklı bir toplum içindeyse, toplumun genelinin yaşam anlayışları işin özünden sapmışsa, Resullerin tebliği işin özüne doğru oluyor, ayrıntıya doğru değil. Şimdi içinde yaşadığımız topluma bakarsak, İşin özünde çok sapma var. Bu sapmalara karşılık bu sapış nedenlerini bulmak, tevhidi bazda bunların niçin bu noktaya geldiğini bulmak ve Allah'ın kitabındaki özler doğrultusunda, Resulullah'ın sünneti doğrultusunda o sapış noktalarının temel kavramları üzerinde kafa yorup, ayrıntıları bir kenara bırakıp, insanların dünyaya bakışını, insana bakışını, Allah'a bakışını ve Kur'an'a bakışını değiştirmek önemli. Onlar değiştikten sonra mesela başka noktaya gelir. Mesela mahalle baskıları veya başka şeyler gündeme geldiği zaman bu toplumda Müslümanların genelde bildiği bazı fikir adamları, bazı yazarlar efendim işte bir parkta örnekleyelim kapalı bir bayanla bir erkek diğer açıklar gibi oturmuşlar birbirlerine sarılmışlar öpüşüyorlar. Şimdi bizim Müslüman bildiğimiz yazar şöyle diyor. İşte bu kapalı olanların ne kadar modern olduğunu, kendini çağdaş bilen insanlardan hiç de geri kalmadığını gösterenin bir delildir. Ben onun cesaretine hayranım diyebiliyor. Şimdi bu bir aşağılık kompleksidir. Böyle bir aşağılık kompleksiyle söylenmiş şeyin altında yatan, düşüncenin altında yatan şey artık Allah'la ilgili, diniyle ilgili, Allah'ın ortaya koyduğu kurallarla ilgili, ayetlerle ilgili kavramlarının o insanda gitmiş olması. O insan kendisini istediği kadar Müslüman görsün. Ne fark eder ki? Ne fark eder yani? İşte onun için bu toplumda yozlaşma esasa dayalı. Birincisi temelde özden bir yozlaşma. İkincisi bu yozlaşmanın kurallarla, kaidelerle topluma farklı bir şekilde yansıması. Onun için işte biz Allah'ın ortaya koyduğu metottan ve Resulullah'ın ortaya koyduğu örneklikten giderek böyle bir toplumda işin özüne, esasına yönelik hareketlere girmemiz, uyarıları o noktada yapmamız daha faydalı olacaktır veya konuşmaları, tebliğleri o noktalarda yapmamız daha faydalı olacaktır. Yani biz yolda işte toplumsal örfe, ahlaka, mugayir, dine mugayir bir tavırda, sokakta, orada burada hareket eden, sen böyle yapma, günahtır, işte bu yanlış bir şeydir dememiz bir şey ifade etmez. Yapabiliyorsak onu bir kenara çekip, yani onun kavramlarını değiştirecek bir noktaya vardırmaktır ki işi, bu da uzun bir iştir yani. Bu toplumda bu işler uzundur. Geçmişte zaten uzundu, bu toplumda da uzundur. Yani basit bir olay değil. Dünya kavramlarını değiştirmek, insanlık kavramlarını değiştirmek toplumda zor. Evet, eller kalktı, hemen veriyorum, buyurun. Yani ben az önce ifade ederken tam cümleyi açmadım herhalde. Yani yolda gördüğümüz şeye müdahale etmek anlamında yani onu o şekilde ifade etmek istemedim. Benim söylemek istediğim yani bizler gerçekten Kur'an'ı okuyup o kişiliğe sahip olduktan sonra bulunduğumuz ortamlarda Kur'an'daki üslupla tabii ki din ya da inandığımız değerleri ortaya koymamız gerekiyor her şeyden önce. Bulunduğumuz her yerde bizler yönlendiren, gündemi belirleyen kişiler olmamız gerekiyor. Tabii ki bunu sokakta ayaküstü o şekilde uyarılar şeklinde kastetmedim. Bu doğru bir şey değil dediğiniz gibi. Teferruat çünkü o buzdağının tepesi görünen kısmı. Altta yatan nedenler ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da bizlere az önce söylemek istediğim gerçekten içinde yaşadığımız şu toplumu, şu hayatı, şu çevreyi az önceki sürenin bakış açısı değerlendirdiğimizde bulunduğumuz nokta gerçekten çok vahim. Yani dışarıdaki hayat, çevremizdeki yaşam, buradaki örnekler bunu ortaya koyuyor. Bizler gündemi belirleyen kişiler olarak Kur'an'ın üslubunu hep gündeme getirmemiz gerekiyor. Nasıl? İşte ayetler çok açık. Rabbimiz insana direkt bilgi götürmüyor. İşleyen bir akıl var etmeye çalışıyor. Çünkü hepimizde aklı olmayanlar hariç Allah akıl vermiş ve o aklı nasıl doğru kullanacağımızı öğretmek için ayetler sürekli bir muhakeme geliştirmeye çalışıyor insanlara. Bizler de bulunduğumuz her yerde insanlara kendilerini, olayları, hayatı, dünyayı nasıl anlamaları, nasıl görmeleri gerektiğini, Kur'an'ı o bakış açısını akılları işler hale getirterek bunu yapmamız gerekiyor. Bu anlamda içinde bulunduğumuz her şeyi doğru değerlendirmemiz gerektiğini bir defa daha ben kavramaya çalıştım. Gerçekten çok çarpıcıydı ayetler. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum katılımlar için. Gayet konu ayrıntılı, oradan buradan giderek. Aslında tabii ben de öyle demek istemedim tabii. Yani böyle düşünülürse böyle olur manasını söylüyorum. Nihayetinde varılmak istenen netice Allah'ın ortaya koyduğu dinin Allah'ın istediği şekilde anlatılması ve insanlara bu noktada yaklaşılması gerektiğidir. Bunda hemfikiriz. Diğer taraftan ayetlerin ortaya koyduğu çarpıcı bir özellikle, bugünkü okuduğumuz özellikle ayetlerde, yapabildiğimizi yapıp arkasına düşmememizin gerektiğini, yapabildiğimizi yapıp olmayan şeylere karşılıkta çok fazla üzülmememizin gerektiğini, hatta onun için Allah çok çarpıcı bir ayetle Resulüne yöneliyor. İstersen yerin dibine gir, istersen göklere çağır. Onları hidayet ettirmek için bir yol bulabilirsen bul. Madem bu kadar üzülüyorsun, madem bu kadar düşünüyorsun diyor. İşte bu ölçüde biz de içinde yaşadığımız toplumda kendi inançlarımızı doğru bilgiye, kavramlara ulaştırdıktan sonra insanlara doğru bilgiyi ve doğru kavramları götürme gayretinde olmamız gerekiyor. Bu çerçevede eğer ulaşamadığımız yol varsa, bu çerçevede ulaşamadığımız sonuçlar varsa çok fazla da üzerinde durmamamız gerektiğini, kendi yolumuzda ısrarla yürümemiz gerektiğini ama bu noktada kendimizi heder etmememiz gerektiğini vurgulayan açıklamalar var. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.